Ти світ створитель рука, землю і небо сотворила, дихання всьому ти сам дав. Ми твоє творіння, слава тобі. Ти є навіки, спаситель наш. Ісус не з нами, Бог спаситель всемогутній. Ти дивний спаси, помер за нас, взяв гріхи на себе, але воскрес на третій день, дав життя за мене. Ісус Христос, Спаситель наш, Бог сильний тих, ти вмер за всіх нас, Спаситель наш, ти Ісус Христос, Спаситель.